ये इश्क है। ये इश्क है, ये इश्क है सूफी के सुल्फे की। लौट के कहती है आतिश ये बुझ के भी जलती रहती है। ये इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है सूफी के सुल्फे की। लौट के कहती है आतिश ये बुझ के भी जलती ही रहती है। ये इश्क है, ये इश्क है। साहिल पे सर रख के दरिया है सोया है, सदियों से बहता है आंखों ने बोया है। ये इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है तन्हाई धुनता है, परछाई बुनता है रेशम सी।